एक बार आए थे इसमें उसर बुद्धि वृद्धि से दो प्रयास, तो यहाँ आज भाष्य में आया उसर में जल बुद्धि। उसर का नाम क्यों है उसमें मरुह में नहीं अर्थ नहीं है, किंतु उसर में जल बुद्धि हो सकती है इसे दिया आज आया है ना। वहाँ बुद्धि था, बुद्धि थी कहीं वृद्धि बना गया था, तो उसर में बीज डालेंगे तो अंकुरण नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी, किंतु बुद्धि शब्द में से जल बुद्धि भी हो सकती है। आज आया उस सर में जल बुद्धि होती है भ्रांति से, तो मरुह में जैसे जल बुद्धि है उस सर में मरीचिका जैसे तो नहीं होगा, किंतु ऐसे देखा गया पहाड़ में एक स्थान में है नहीं मरुभूमि उसर किसको कहते हैं नहीं नहीं जल दिखना तो मालूम है रोड़े में भी दिखता है, किंतु उसर शब्द से क्या है नमकीन भूमि है, उसर शब्द क्या था नमकीन भूमि है। इसके लिए उसरता और क्या उर्वरता वो तो अलग है, वो तो नहीं उसर का अर्थ उर्वरता नहीं, उसर नमकीन भूमि को कहते हैं। तो नमकीन भूमि के होने से नहीं सामान्य मरु जल बुद्धि मरु में तो होता है, जल रहित स्थान को मरु में कहेंगे, ये रोड में भी दिखता है, बहुत लंबा रोड देखे तो आगे पानी दिखता है, लगता है पानी है, तो वो मरु के समान है, वहाँ उसर नहीं होता है, उसर है नमकीन वाले जगह में, तो नमकीन वाले जगह में भी भ्रम हो सकता है। ये अलग प्रकार भ्रम जो नमकीन वाले में वो है नमकीन है आगे क्या कहा सारा सार ही ना, हाँ वो तो सार क्या रहेगा, नमकीन होता कुछ नहीं होगा था, नमकीन होगा तो उसमें कुछ घास भी होना नहीं होगा, ये तो ऐसे होता है कभी वो पहाड़ में एक स्थान में देखा है, वो लगता है पानी झरना पानी निकल रहा है, रास्ता में कहीं कहीं इसे काला दिखता है, लगता है कि उसमें पानी होगा, क्यों ज्यादा देखते पानी नहीं, वो काला ऐसे दिखता है ना, जैसे कहीं कहीं पानी आता है गीला जैसे लगता है, ऐसे भ्रांति। अथवा ऐसे ही जो नमकीन सीधा रहेगा तो उसे भ्रांति हो सकती है, जैसे रोड में जल दिखता है ऐसा हो सकता है, तो उसके साथ उसर के साथ कोई संबंध नहीं, किंतु प्रयोगता आता है उसर में जल बुद्धि सा प्रसिद्ध भाष्यकर भगवान कहते आ जाए जो उसर में जल बुद्धि आया, तो वो जल बुद्धि होने के लिए मरुह में जल बुद्धि प्रसिद्ध है, और जल रहित स्थान को मरु कहते तो कहीं भी मरु जा हुआ, उसर के साथ जल बुद्धि का संबंध किंतु प्रयोग किया जाता है, यहाँ क्या उसर में जल बुद्धि, उसर शब्द क्या था नमकीन भूमि, सार रहित नमकीन भूमि, जल सार ही न देश में सार बुद्धि, सार बुद्धि जल बुद्धि, हाँ ठीक है, मतलब ऐसे प्रयोग होता है उसर उसर में जल बुद्धि, तो कहीं कहीं उसर ऐसे मरुभूमि में कोश में तो नहीं मिला, कोश में क्या उसर का था मरुभूमि में नहीं मिला, तो उसर ऐसे ऐसे वहाँ भी कुछ मरुभूमि में भी उसर शब्द कहीं प्रयोग होता होगा, नमकीन जगह है ना, नमकीन तो मरुभूमि में कहीं नीचे से पानी नमकीन निकलता है, ऐसे कहीं प्रयोग होगा, जैसा भी हो उसर जल बुद्धि के साथ आया, उसर में जल बुद्धि हो सकती है, तो उसर कहने से नमकीन भूमि में जल बुद्धि होने कोई आपत्ति नहीं हो सकती। इसमें 387 हाँ हाँ कार्य थी विद्या वृद्धि में वो सारे 62 में अविद्या में वो विद्या विवरण थी प्रधान विदुषी कर्तृत्व आदि धीर अविद्या तादिर कर्तृत्व बाधित अनुभूति होता है, इसमें तो कुछ ही नहीं, ठीक है मैं कारकाणी उपमुद्राती विद्या वृद्धि में उसरे उसरे वृद्धि निवर्तयति यथा तथा विद्या कारकाणी उपमुद्राती, तो उसरे बुद्धिमिव। विद्या कारकानि उपमुद्राति, विद्या कारक निवृत्ति करती है, इस उत्सर में बुद्धि जल बुद्धि की निवृत्ति विद्या। तो इसी प्रकार तो उत्सर में बुद्धि कह सकते जल बुद्धि, तो उत्सर में जल बुद्धि की निवृत्ति करने के उत्सर ज्ञान हो गया तो जल बुद्धि की निवृत्ति होती, भ्रांति दिखने पर भी सत्य जल बुद्धि नहीं होती, तो उसमें बाधित अनुमति कहेंगे। तो बुद्धि शब्द तो पाठ था किंतु वृद्धि बनाया गया था क्योंकि अंकुर आदि नहीं होता है करके वृद्धि किया था, तो बुद्धि भी शब्द चलेगा बुद्धि। तो उस समय जल बुद्धि यहाँ आया, आज भाष्य में आया, ये हो सकता है। ठीक है, अभी कहाँ से चलेगा? चलो है हो गया था उच्चारण, हो गया था 84 में। घटो नास्तीति कौन अस्मात् मानाद अर्थ प्रतीयते, घटो नास्तीति जो है अस्मान मानात क अर्थ प्रतीयते। घटो नास्तित कहते ज्ञान संबित तावत अशेषेभ्य प्रमाणेभ्य अवश्यते, अशेषेभ्य प्रमाणेभ्य संबित तावत अवश्यते। ज्ञान ही होता है सारे प्रमाण से, प्रमाण से ज्ञान होता है। तो इसमें संविनास्तित अस्मात् ज्ञान है और क्या है प्रतीत होता है, विषय क्या है। भावाभाव प्रमाणात् को अर्थ भाति इति परामर्श्य, भाव अभाव को ज्ञान कराने वाले प्रमाण से क्या अर्थभान होता है, परामर्श्य फलत्व न सर्वमानेभ्यो अनुभवस्य मानम सर्वाभिगितम, जितने प्रमाण है सस्य अनुभव को प्रमाण का सर्वाभिगितम दिखाते संबित तावत अशेष्य व प्रमाण है, सारे प्रमाण से संबित ही मुख्य है जिससे अनुज्ञान होता है, तो अनुज्ञान को लेकर के विषय सिद्ध होगा। नन फलत्व न संबित भानवत विषयत्व न जगत विभाति, जैसे प्रमाण का फल है संबित ज्ञान हुआ, प्रमाण का फल संबित ज्ञान हुआ तो फलत्व न संबित भान हुआ, इसी प्रकार संबित का विषयत्व न जगत विभाति, जगत का भी तो होगा संबित प्रमाण से ज्ञान हुआ, और ज्ञान हो तो ज्ञान का विषय विभान होता है। निर्विषय भान निर्विषय माना भावा, तो माना भाना भावा ठीक है, मैं निर्विषय माना ठीक है, प्रमाण तो निर्विषय नहीं होगा तो निर्विषय तो कोई विषय होना चाहिए। इतिहास न न संविद पृथक न नापि संविधि तद्धिया, संविधि तद्धिया अनात्मवस्तु उत्प्रेक्ष्य स्याद्यथा संविधि स्वतः, अनात्मवस्तु उत्प्रेक्ष्य स्याद् यथा संविधि स्वतः। न संविद पृथक्त्व नापि संविधि तद्ध्या अनात्म वस्तु उत्प्रेक्षम स्यात्, संविद पृथक्त्व कोई वस्तु नहीं, नापि संविधि तद्ध्या अनात्म वस्तु उत्प्रेक्षम, ज्ञान में अनात्म वस्तु संविधि तद्ध्या उत्प्रेक्ष नहीं, यथा संविधि हम स्वतः संविधि इस प्रकार है स्वतः प्रकाशमान है संविधि है, अनात्मस्तु अनात्म ध्यान उत्प्रेक्षम और संविद पृथत्व न अनात्म नहीं है। 85 यथा संविद न सत भेदेन अभेदन वाला भेद, स्वत भेद नहीं सत अभेद भी नहीं है, अभेद तो सत अभेद कल्पना क्या है, एकस्मिन् धर्मित्व प्रतियोगिता योगात, भेद अभेद होने एक में धर्मित्व प्रतियोगिता दोनों नहीं होगा तो भेद अभेद कल्पना ही होगी। सामानाधिकरण आयोगाच सामान्यकरण आयोगाच सर्वम ब्रह्म संविद ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान, ये जो ज्ञान है संविद सर्वम ज्ञान संविद, सामानाधिकरण नहीं हो सकता भेद और अभेद में सामानाधिकरण नहीं होगा, भेद होते सामानाधिकरण अभेद होता नहीं होगा, सर्वम ज्ञान सर्वम संविद घट ज्ञान तथा अनात्मा संविदो भेदा भेदाभ्याम असिध्यन। संविद से अनात्मा भेद और अभेद से सिद्ध नहीं होते हुए आत्मनि तद्रूपे कल्पितो, तद्रूपे संविद रूप आत्मनि अनात्मा कल्पितो, न संविद भेदेन अनात्म वस्तु उत्पेक्षित क्षम। संविद से भिन्न रूप से अनात्मा का कल्पना नहीं कर सकते, जड़त्वात् तत्सम्बंध से चन्य अशक निराशात्। संविद जड़े, जड़ के साथ चेतन का संबंध नहीं होगा, निराश किया तो भिन्न होकर के सीधा नहीं होगा। ना भी संविद अभिनम, संविद अभिनम जड़ अनात्म वस्तु, यदि अभिन्न होगा संविद रूप हो गया, संविद रूपया दिया अनात्म दिया वा तसिध्यति न से न न संविद रूपया दिया अनात्म दिया वा तसिध्यति। संविद रूप ज्ञान से अलग सिद्ध नहीं होगा और अनात्म ज्ञान से भी सिद्ध नहीं होगा। अन्यतर परिशेषाद संविद रूप ज्ञान से हो तो संविद हो गया, अनात्म देह तो अनात्म हो जाएगा, आत्मा संविद और अनात्म दोनों सिद्ध नहीं होगा। अतः जगत आत्मा मात्र में अर्थ जगत आत्मा मात्र इत संविद आत्मा संविद आत्मा मात्र तदित्य संविद आत्मा मात्र च तद जगत संविद आत्मा मात्र संविद स्वरूप उपलब्ध। आगे पृष्ठ उपलब्धोस्ति सन् कुंभो लंबोष्ठो देशकालवान् पूर्वपूर्वातिरेकेण नोत्तरार्थोऽनुभूयते। उपलब्ध अस्ति सन् कुंभ लंबोष्ठ, उपलब्ध कुंभ अस्ति कुंभ सन् कुंभ लंबोष्ठ कुंभ देश कालवान, ये जो कहा गया पूर्व पूर्व अतिरेकेण उत्तरार्थ न अनुभूयते। उपलब्ध कहो अस्ति कहो सन कहो कुंभ लंबोष्ठ देश कालवान तो ये एक ही तो है, तत्व अलग कुछ नहीं। छयासी में निर्विकल्प का अनुभव अतिरेकेण अर्थाभावात, एक अनुभव रूप है अर्थ कोई अलग नहीं। तद्रूप आत्ममात्रत्वम सर्वस्य संबंधे निष्टंगितम, संबंध ग्रंथ में कहा है सब कुछ आत्ममात्र है, संबंध है संबंध ग्रंथ में। सर्वस्य नानुभव मात्रत्वम, सब कुछ अनुभव मात्र कैसे होगा, तस्य फलत्वेन कार्यत्वात्, तस्य फल कार्यत्वात् सर्वस्य। अच्छा अनुभव से कार्य रज्जु सर्ववत कल्पितत्वात् अधिष्ठानत्व युगात् इत्यासंज्ञा, रज्जु सर्वत कल्पितत्वात् अधिष्ठानत्व युगात् इत्यासंज्ञा। अनुभव से, अनुभव यदि कार्य होगा सर्वस्य नानुभव मात्रत्व, अनुभव मात्र नहीं तस्य फलत्व कार्यत्वात्, फल होने के कार्य हो जाएगा अनुभव। रज्जु सर्ववत कल्पितत्वात् कल्पित हो जाएगा, इसे अनुभव अधिष्ठान नहीं हो सकता है इति आशंक्य। तत् कौटस्थ्यम साधयति, जो अनुभव रूप ज्ञान रूप है कूटस्थ है। कर्त्रादि व्यापृते पूर्वं संविश्वात्मन्यवस्थिते अविभागादनाख्येया तदुद्भूत्या फलायते। कर्त्रादि व्यापृते पूर्व संबित स्वात्मनि अवस्थिते, संबित स्वात्मनि अवस्थिते अपने स्वरूप में, कर्त्रादि व्यापार के पहले अविभागात, अविभागात अपने रहन से अनाख्या उसका अनाख्या तद उद्भूत्या पलायते। संबित अनाख्या अनिर्विकल्प है संबित, अपने स्वरूप में स्थित है, तद उद्भूत्या पलायते, उद्भवन से फल हो गया, संविधि फल हुआ। पहले है कर्ता व्यापार के पहले है किंतु अनाख्या है निर्विकल्प है स्वप्न स्वरूप में, और उसकी उद्भूति होते तो फल कह दे, संविधि ज्ञान फल हो गया उसकी उद्भूति होने पर। फल वस्तु तो जन्य होता है नहीं, यानी उद्भूत प्रकट होने पर फल कहा गया समिति को। मात्रादि व्यापार ज्ञानात् पूर्व प्रमातादि व्यापार के पहले सापादो स्वरूप स्थित सुश्रुति में स्वरूप स्थित है हेतुफल विभाग भावा तो उसमें हेतुफल विभाग ही नहीं फलमित आख्याहीना अनाख्या संविदेशव्या कोई आख्या नाम रहित फल नहीं हेतुफल रहित संविधि है साच तस्य मात्रादि व्यापार आख्य ज्ञान से उत्पत्तिया फलवत आचरती फलायते प्रमातादि व्यापार होने पर ज्ञान हुआ ज्ञान की उत्पत्ति से फलवत कहा गया अतः तस्या वस्तु तो अकार्यत्वाद अकल्पितता संविधि ज्ञान घटादि वृत्ति होने पर वृत्ति ज्ञान हुआ तो उसको लेकर के संविधि उत्पत्ति संविधि ज्ञान फल ऐसे कहते फल नहीं है ज्ञान की उत्पत्ति है फलवत आचरती थी फल कहा है वस्तु तो संविधि ज्ञान है वो कार्य नहीं है अनुभव संविध अकल्पितत्व न तो कल्पित होगा तो अधिष्ठान नहीं होगा कहा था अकल्पितत्व न अधिष्ठान तो संभव भी अक्रियवाद अनधिष्ठानत्व सक्रिय में भी सुखित्यादि तथा अधिष्ठम इतिहास अभी क्या कहते हैं अकल्पित होने से अधिष्ठान तो हो सकता है किंतु आत्मा तो संविध अक्रिय है निष्क्रिय अधिष्ठान नहीं होगा सक्रिय सुखित्यादि अधिष्ठान होता है इति आशंका एक रस्य निर्विकारे प्रतीचि कल्पितम जगत दृष्टान्त न निर्विकार एक रस प्रत्यात्मा में जगत कल्पित अक्रिय होने पर भी अक्रिय यथा व्योमनि उत्पत्ति स्थिति हानि भी जगन्ननर्तिमय एवं सदसत विश्वरूप भृत यथा व्योमनि अक्रेपी व्योमनि उत्पत्ति स्थिति हानि भी ननर्ति जगत ननर्ति एवं मयि सदसद विश्वरूपभृत जगत ननर्ति अक्रेपी व्यमनि उत्पत्ति स्थिति हानि भी जगत ननर्ति आकाश में उत्पत्ति आदि की ननर्ति घटादि हैं हाँ घटादि कार्य सब कार्य के आकाश की तो किंतु अक्रिय आकाश में अन्य उत्पत्ति आदि उसमें अन्य की उत्पत्ति क्योंकि निष्क्रिय आत्मा में जगत की उत्पत्ति तो निष्क्रिय आकाश में उत्पत्ति स्थिति आने भी जगत ननर्ति जगत में घटादि जगत आकाश से अन्य जितने कार्य आकाश से उत्पत्ति आदि है निष्क्रिय आकाश में असौ की उत्पत्ति एवं मई सदसद विश्वरूपभूत ननर्ति व्योमनो अक्रियत्वं वादि भी उपगतम इति वक्तुम इच्छत तार्किक लोग आक्रिय निष्क्रिय मानते आकाश को इसलिए उसमें सारे कार्य उत्पन्न होते हैं इसी बड़े आत्मा में प्रत्येक आत्मा सक्रियो अधिष्ठानत्वाद सुक्तिवत ये पूरा पिछले का अनुमान था लोक में सुक्ति आदि अधिष्ठान सक्रिय और निष्क्रिय आत्मा नहीं होगा तो प्रत्येक आत्मा सब अधिष्ठान होने से सक्रिय मानना पड़ेगा इति अत्र आकाश से व्यभिचार होता आकाश में अधिष्ठान तो होने पर भी सक्रिय तो नहीं है मूर्तत्वोपाधिश्च नैवमिति अभिप्रेत्या मूर्तत्वम यत्र यत्र सक्रियत्वं तत्र मूर्तत्वम सुक्तिरूप सुक्तिवद क्योंकि यत्र अधिष्ठानत्वं तत्र मूर्तत्वम न प्रत्यात्म पक्ष में प्रत्यात्म में अधिष्ठानत्व है किंतु मूर्तत्व नहीं है मूर्तत्व उपाधि नैवमिति अभिप्रेत्या नय घट नय घटार्थावपहनोत्य संबित संबित सद्रूपमात्रया अवगत्यात्मना सत्वं सर्वदृक्ष्यादविक्रिय नए घटार्थो अपहनुते संबित सद्रूप मात्रया आत्मना अवगत आत्मना सत्वम, नय घटार्थ को घटो नास्ति, नय घटार्थ अपहनते संवेदी सद्रूप मात्र अवगत आत्मना सत्वम, अपने सद्रूप से सत्रूप है संवेदी, घटो नास्ति कहीं ज्ञान हुआ, नय घट जैसा हो उसका अपलाप करके संवित सद्रूप है अवगत आत्मा सत्वम। सर्वदृक साथ अभिक्रिया, सर्वदृक आत्मा है स्वयं अभिक्रिय, विषय जैसा हो नहीं नहीं। यतो द्वैतस्य अवगति रूपेण सत्वम स्फुरति, द्वैतस्य सत्वम अवगति रूपेण स्फुरति, ज्ञान से स्फुरण होता है। सामानाधिकरण्याद संवित घटो नास्ति इति संवित्ति, संवित्ति के साथ सामानाधिकरण, अतः भावाभाव संविद रूप सन्मात्व निरस्य संवित सन्मात्र संविद रूप सन्मात्रत्व भावाभाव निरस्य तद्रूप प्रत्यगात्मा सर्व पश्यन अभिक्रिय युक्त। तो भाव अभाव जितने संविद रूप सन्मात्रत्व उसका निराश करके एक संविद रूप तद्रूप प्रत्यगात्मा संविद रूप प्रत्यगात्मा सर्वं पश्यन अभिक्रिय युत, सब प्रकाश करते अभिक्रिय नहीं क्रिया साक्षी सक्रिय भई तुम्हारा, जितने क्रिया है कार्य उसके साक्षी संविधि, जो साक्षी हो सक्रिय नहीं हो सकता है सक्रिय भई तुम्हारा। साक्ष्य से साक्षी कुक्ष निक्षेप अक्षमत्वाद, साक्ष्य यदि स्वयं सक्रिय होगा तो साक्ष्य होगा दृश्य, साक्ष्य होगा तो साक्षी कुक्ष में उसका नहीं रहेगा। साक्ष्य कौन होगा, यदि सक्रिय होगा तो साक्ष्य होगा, साक्षी होगा तो साक्षी कोटि में नहीं रहेगा, इसलिए साक्षी अक्रिय मानना पड़ेगा। तरी दृष्टि कर्तृत्वात् तदवस्तम से सक्रियत्वम, तो ठीक संबित हो गया साक्षी हो गया दृष्टि का कर्ता, साक्षात उपस्थित साक्षी दृष्टिकर्ता हुआ तो तदवस्तम अस्य तो सक्रिय तो जापति तदवस्तम नहीं। कर्तृत्व बिना सर्वदृत्वम साक्षी सर्वद्री कैसे बनेगा कर्तृत्व के बिना, कर्तृत्व है तो ना भी क्रिया ही तो कर्तृत्व, क्रिया के बिना कर्तृत्व नहीं होगा। इस अनु पर सिद्धांति कहते हैं एवं स्वरूप दृष्टि मुक्त तद्भेद से तत्कर्तृत्व से आत्मनि कल्पित, स्वरूप दृष्टि है उसमें भेद और दृष्टि कर्तृत्व ये आत्मा में कल्पित है, आत्मा में विषय से भिन्न दृष्टि कर्तृत्व ये कल्पित इति दृष्टान्ते न दिग् विभाग, दिग् विभागो विभागेपि व्यम्नि यद्वत् प्रकल्पितः पद्धस्ताशेष भेदेपि मयि भिन्न धियस्तथा। अविभागे व्यम्नि यत्व द्विविभाग प्रकल्पित, मयि प्रध्वस्ताशे से भेदे भी तथा भिन्न धियस्तथा, प्रध्वस्ताशे से भेदे भी मयि तथा भिन्न धिय प्रकल्पित भेदबुद्धि, जैसे अविभाग आकाश में द्विविभाग कल्पित, आकाश में पूर्व पश्चिम आदि द्विविभाग आकाश में, इसी प्रकार आत्मा में कल्पित है। नवे उभयत्र अपिभ्याम अक्रियतम समुच्यते, अविभागेपि अभिक्रिय है अविभाग होने पर भी कल्पित है, इसे प्रद्वस्ता से भेदे भी आत्मा अक्रिय भिन्न बुद्धि। अनेन ही इत्यत्र इत्थम भावार्थत्वं तृतीयाय समर्थितम्, अनेन ही सर्वं वेद इत्थम भाव अनेन रूपेण सबको जानता है। इदानीं व्यावर्त्य चोद्यम अनुद्य यथाह इत्यादि वाक्यम अवतारेति, व्यावर्त्य चोद्य है जिसके शंका से निवृत्ति होगी अनुवाद करके उसका उत्तर देते यथाह, कैसे सर्व अन्वेषणीय एक कथम कथम पुनरवोधत्त क्लिप्तोपायेन तत्परम् गम्यते सत्यमित्यस्य परिहृतेय परं वचः। तत् सत्यम परम गम्यते अपर इत्यस्य परम तत्परम सत्यम गम्यते केन अबोधत्थ क्लिप्त उपाय न सारे जितने अज्ञान से उत्पन्न है अबोधत्थ क्लिप्त सिद्ध उपाय न जो इंद्रियादि है सब मन बुद्धि सब अज्ञान से उत्पन्न तत्परम कथम सत्यम कथम गम्यते इत्यस्य परिहृति के लिए परम वचन आत्मा अज्ञान जनितत्वात् कल्पितस्तावत् आत्मन अज्ञान अज्ञान जनित होने से आचार्यादि उपाय आचार्यादि उपाय कल्पित है अविद्या कल्पित तेन अविद्या तदुत्थ असंसृष्ट सत्यम ब्रह्म ब्रह्म तो अविद्या तदुत्थ कार्य से असंसृष्ट न ज्ञातुं शक्यम तेन असत्येन कल्पितेन कल्पितेन सत्य ब्रह्म ज्ञातुं न शक्यम मिथ्य विरुद्धात् अविद्या तदुत असंसृष्ट सत्यम ब्रह्म मिथ्य विरुद्ध क्या कल्पित आत्मा सत्य कल्पित के द्वारा सत्य के ज्ञान के सो इति चोद्यम परिहर्तुं यथा इत्यादि वाक्यम यथा पदेन अनुमिंदेत गो अन्वेषण करने वाले वाक्यम तद व्याकृति परमार्थ परमार्थात्मना सत्यम पदं तदभिबोधकम् स्वार्थस्यैवमुपायत्व मसत्यस्यात्मनीक्षताम् पदं परमात्मन असत्यं तदपि बोधकम् स्वार्थस्यैव एवं स्वार्थस्य उपायत्वम् अस्वार्थस्य असत्यस्य उपायत्वम् आत्मनिच्छता असत्य आत्म के विषय उपाय है वो स्वार्थस्य पूर्व के साथ होगा असत्यम पदम तदपि परमात्मना असत्यम पदम तदपि स्वार्थस्य बोधकम् पदे वर्ण का समुदाय अक्षर समुदाय पद वो पद अपने अर्थ का बोधक होता है कौन पद पद क्या है अक्षर समुदाय अक्षर का समुदाय मेलन होता है नहीं किंतु पद कर कल्पित है वो अपने अर्थ का बोधक होता है कल्पित कैसे सत्य का बोधक होगा पदम परमात्मना असत्यम परमात्मना कोई वर्ण समुदाय नहीं तद्वि सार्थ से बोधकम एवं असत्यस्य उपायतम आत्मनि आत्मनि असत्य उपाय होगा असत्य उपाय से आत्मा का ज्ञान अन्वेषण ज्ञान गवास्वादि वर्णात्मकम पदम गौ हो अस्वादि वर्णात्मक पदम दैवगत्या कल्पितमपि दैवगत्या कल्पित ही साथ समय नहीं दैवगत्या स्वार्थस्य बोधकम कल्पितमपि वर्णात्मक पद कल्पित है वर्ण का संबंध वर्ण से मिल करके पद ऐसा नहीं है स्वार्थस्य गोत्वादि बोधक होता है नहीं तद अकल्पितम कहेंगे पद तो सत्य है अकल्पित इतना क्रमवताम वर्णानाम तद्भावात पद कैसे होगा क्रम वाले वर्ण में ही पदत्व है अक्रम वाले का मिलन नहीं हो सकता एक साथ क्रम से चेते स्व आरोपम बिना आविगात वर्ण सौ नित्य है तो अभिव्यक्ति होते आगे पीछे तो उसमें क्रम कैसे कल्पना करेंगे घकार अकार टकार अकार विसर्ग घट बनेगा राजा जार जरा राज वर्ण क्रम से पद अलग हुआ तो वर्ण में क्रम कल्पित है कल्पना के बिना आर्य के बिना वर्ण से क्रम नहीं होगा मीमांसा के मत में वर्ण नित्य है उसकी अभिव्यक्ति होती है न्यायमति उत्पत्ति है उसमें वर्ण में क्रम नहीं है आरोप बिना नहीं नित्या विभव से वर्ण मीमांसा मत लेकर के व्याकरण में भी नित्य विभु वर्ण स्वारस्य क्रमवंत सब सब क्रमवंत सामंजस्य नहीं होंगे सम्यक आरोपित तो होंगे तथा आत्मनि आविद्य श्रुति आचार्य आदेश तदबोध उपाय तुम द्रष्टव्यम आत्मा में बोध उपाय हो जाएगा आविद्य श्रुति आचार्य श्रुति भी आविद्य आचार्य भी आविद्य सब आत्मा का बोध को असत्य से सत्य का ज्ञान होगा वर्ण पद असत्य होकर के अर्थ का बोधक है। किंच ये और ह्रस्व दीर्घादि भी ह्रस्व दीर्घादि ह्रस्व दीर्घादि व्योनि का ध्वनि धर्म है, वर्ण में ही नहीं। तो वर्ण में ही करके जरा जारा में भेदक होते हैं कल्पित से। किंच उपायनाम अर्थ किराकारितम सत्यत्वम त्यक्त्वा और असत्य वर्तमानी स्थित्वा तथा सत्यम समीयते व्याकरण में आया। प्रक्रिया जो है व्याकरण में प्रकृति प्रत्यय विभाग करके शब्द बनाते हैं, वो प्रकृति प्रत्यय विभाग कुछ अलग है, वास्तव सब शब्द नित्य है, प्रकृति प्रत्यय विभाग नहीं, किंतु असत्य वर्तन था तथा सत्यम उपाय शिक्षमानानाम बालानाम उपलालना असत्य वर्तमान स्थित तथा सत्यम समीयते। उपाय सिखाने वाले बालाना उपला बच्चे को माता कहती दूध पी लो तुम्हारा बाल बड़ा बड़ा हो जाएगा, माता का बाल लंबा है तो बच्चा तुम्हारे ही बाल बड़ा हो जाए दूध पी लो, तो दूध पिलाने में तात्पर्य असत्य असत्य वर्तन प्रकृति प्रत्यादि व्याकरण में असत्य है, उस मार्ग में रह करके सत्य प्रद अर्थ सिद्ध करने प्रकृतिवत विभाग बताते हैं। वस्तु तो विभाग ही नहीं, क्यों नित्य है स्फोट, वर्ण भी नित्य पद भी नोट वाक्य भी नित्य है, इसे उसको बना करके बनाना ही कुछ नहीं, पाचक शब्द नित्य है। इसलिए ए रूह सूत्र ई गौ करता है सर्वे सर्व पदा नित्य सर्वे सर्व मैं नहीं एकदश विकृत हो नित्यत्व उपदेश है सर्वे सर्व पदादेश आदेश बोला सर्वे सर्व पदादेशा सर्वे सर्व पदादेश जो आदेश होते हैं भवती बनाने का तो ई को कर देते ना ई को कट ऊ लिख दिया भवत बन गया ए रू ई को करता है ई को नहीं करता है भवती को भवत बनाता है ए रू में ई को करे मतलब भवती में ई को करेगा मतलब भवती को भवत बनेगा सर्वे सर्वा पदादेश सर्वे आदेश सर्व पद का आदेश सर्वे सर्वा पदार्थ दाक्षी पुत्र से पाणी ने दाक्षी पुत्र पाणी सर्व सर्व पदार्थ एकदर्शी विकृत हो नित्यत्व न उपजाते उसका एकदर्शी विकार माने ई को करेंगे तो शब्द नित्य कौन होगा ई भवत भी नित्य नहीं होगा भवत भी नित्य नहीं होगा ई को कर दिया गया तो इसलिए जहाँ आदेश करते सर्वे सर्व पदादेश सर्वे आदेश सर्व पदादेश दाक्षी पुत्र से पाणी ने व्याकरण में बताते एकदर्शी विकृत हो नित्यत्व न उपजाते तो सब का आदेश पूरा होता है। तो इसमें किंतु ए रूक अगर ई को हुआ ऐसे के व्यवहार करके सिद्ध होता है। तो सर्वे पदादेश भी फिर क्या है भवती के प्रयोग जहाँ करना था वहाँ भवत प्रयोग करेंगे भवती शब्द में नित्य है भवत शब्द नित्य है भवती शब्द से प्रयोग का अवसर प्राप्त तथा भवती शब्द प्रयोगतव्य लोट लकार में लोट विद्यादि अर्थ में तो ये शब्द प्रयोग करना चाहिए इतने मात्र शब्द तो जैसे कोई ऐसा रहेगा किंचु उपाय नाम अर्थ क्रियाकारी अच्छा उपाय में सत्य तो क्या है उपाय सत्य होगा और पारमार्थिका नहीं अपने कार्य करता है तो सत्य है कार्य नहीं करे तो असत्य है त्यक्त्वा परमार्थ सत्यता न उपेय बोधन उपयोगिनी उपेय के बोधन के लिए उपयोग नहीं परमार्थ सत्य है करके परमार्थ सत्य होने पर भी कार्य का बोध के लिए उपयोग नहीं है परमार्थ सत्य शुद्ध चिन्मात्र निर्विशेष आत्मा वो बोध के लिए उपयोग केवल नहीं है उपाय में सत्य तो क्या अर्थ क्रियाकारी तुम और प्रयोजन सिद्धि करेगा तो ये ही परमार्थ सत्यता तन्न तेषाम तादृशी सत्यता तन्न तेषाम तादृशी सत्यता इतिहा उपाय नाम अर्थ क्या कहते हो सत्य परमार्थ सत्य नहीं उपाय तन्न तेषा तादृश सत्य उपाय दृश्य सत्यता उपाय नाम उपाय किं करिष्यति तन्न तेषा तो उपाय नाम तादृश सत्यता परमार्थ सत्यता अन्य नहीं अर्थ क्या कहते हो सत्य अन्य नहीं उपाय सत्यता मुक्त्वा नान्या दृश्युपयुज्यते सत्यतात्र ह्युपायाना उपेकिंत एष्यते तादृश मतलब परमार्थ सत्य थे, परमार्थी की सत्यता तेषा उपाय नाम न तादृशी पारमार्थी की, तादृश क्या था पारमार्थी की सत्यता है तेहा उपाय सत्यता मुक्त्वा, उपाय से सत्यता मुक्त्वा अन्य दृष्टि न उपयोज्यते, अन्य सत्यता दृष्टि न उपयोज्यते। दृग्वात्मा में अन्य सत्यता का कोई उपयोग नहीं है, उपाय सत्य होना चाहिए। उपाय सत्य मतलब उपाय कार्यजनक हो। अत्र ही उपाय नाम सत्यता उपेय किम तया इष्यते, उपेय तया सत्यतया किम इष्यते। उपेय के लिए उपाय में सत्यता क्या चाहिए, केवल उपाय होने से कार्य कर देगा। उपेय सत्य होने के लिए उपाय में आवरण्य के पारमार्थिक होना कोई जरूरत नहीं, उपेय का बोध कहोगे तो सत्यता हो गई। उपय बोधनम सप्तम्यर्थ अत्र, अत्र उपाय नाम उपेय किम त, उपेय बोधने में, उपेय बोधने उपाय नाम उपेय किम तया सत्य, उपेय उपाय नाम तया किम परमार्थी क्या सत्यतया किम। उपेय के लिए उपाय बोधन करना, सत्सु उपायसु अर्थक्रियाकारीसु, उपाय यदि अर्थक्रियाकारी है तदे परमार्थ सत्य तो अभाव अपराधे न, स्वयं उपाय परमार्थ सत्य नहीं है तो अनुपाय हो जाएगा, उपाय नहीं होगा। उपाय उपाय का बोधन हो गया, उपेय बोधन होने मात्र हो जाने से और परमार्थ सत्य नहीं तो उपेय का बोधन नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं, कल्पित होकर के भी उपेय का बोधन है। तदीय परमार्थ सत्य तो अभाव अपराधन है, उपाय परमार्थ सत्य नहीं इसके कारण उपाय तो नहीं, उपाय नहीं होगा। उपाय तो अनुपलम्भात, अनुपाय तो से अनुपलम्भात, जहाँ परमार्थ सत्य तो नहीं वो अनुपाय होगा ऐसा नहीं है। कार्य उत्पत्तो अनुपयुक्तम परमार्थ सत्यताया, परमार्थ सत्यताया कार्य उत्पत्तो अनुपयुक्तम, कार्य की उत्पत्ति के लिए परमार्थ सत्यता की आवश्यकता नहीं है। उपाय सत्यता है, यदि कार्य करता है तो सत्यता है। उपेय ये खंडन में पहले शुरू हुआ, असत्य कैसे मिथ्या से मानते हो, सत्य नहीं प्रपंच, तो उसमें असत्य क्या कार्य करेगा, असत्य किसे क्या कार्य, असत से क्या कार्य होगा, शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, कुछ भी कार्य नहीं होगा, जगत के कार्यकारण भावी नहीं बनेगा। अर्थात तो पहले सत प्रमाण प्रमेय आदि सब है, सदरूप मानो, मिथ्या कहने पर आगे कुछ नहीं प्रयोग करेंगे, खंडन पहले प्रारंभ हुआ। तो उसमें क्या सत्ता विशिष्टम कारणम तद असतत, सत्ता रहितम चेत कारणम तद असतत, सत्ता विशिष्ट दंडश्चेत कारणम तद असतत, सत्ता रहित दंडश्चेत कारणम तद असतत। अभी घट का कारण दंड को मानेंगे दंडादि को, और सत्ता विशिष्ट दंड घट का कारण या सत्ता रहित दंड घट का कारण पढ़ लिया, सत्ता विशिष्ट घट दंड का कारण मानना पड़ेगा। सत्ता विशिष्ट दंड को यदि घट का कारण मानेंगे कारण असत हो गया, सत्ता विशिष्ट दंड में सत्ता है क्या, सत्ता विशिष्ट दंड में सत्ता मानी तो सत्ता में सत्ता माननी पड़ेगी, नहीं हो सकता है। इसे सत्ता विशिष्ट दंड में सत्ता नहीं, सत्ता नहीं तो क्या हो गया, असत हो गया। सत्ता विशिष्ट दंड कारण माने तो कारण असत हो गया, और सत्ता रहित दंड कारण मानेंगे तो असत ही सत्ता ही ये करके कहा, ऐसे करके फिर कहा आगे। तो उसमें पहले सत्य है असत्य है ये विचार छोड़ो, क्योंकि शब्द पहले शास्त्र मतलब वो पूर्व पिछले ने कहा शास्त्र विचार करने का अधिकार नहीं, पहले प्रमाण आदि का सत्य मानो, सत्य मानने पर ही आगे विचार होगा। खंडन ने सिद्ध कर दिया सत्व असत्व बुद्धि व्यथा, सत्व असत्य विचार छोड़ो, पहले तुम्हारे वाक्य से अवबोध हुआ, हमारे वाक्य से बोध हुआ, अभी सत्व विचार के बिना कुछ शब्दार्थ बोध हुआ या नहीं हुआ, विचार हुआ। ये यदि कथा पहले प्रारंभ हो गया हमारी, सत्व असत्व विचार के बिना कथा का प्रारंभ हो गया है, जैसे पहले हुआ इसे आगे भी कथा हो सकती, पहले सत्व निश्चय करेंगे तो आगे कथा करेंगे, नहीं तो कथा नहीं करेंगे, अभी तक कैसे कथा हुई। ऐसे करके सत्व असत्व चिंता छोड़ करके विचार करेंगे, सिद्ध होगा सत्व है असत्य है। क्योंकि वो पहले पूरा विषय क्या है, तुम सद ब्रह्म से भिन्न सो असत्य है, असत्य कोई कार्य नहीं होता है तो शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, विचार ही नहीं हो सकता है। पहले प्रमाण आदि का सत्व मानना चाहिए, यहाँ से शुरू हुआ। तो इसी प्रकार यहाँ उपाय जो है उपाय बोधन कर लिया, उपाय सो अर्थ क्रियाकारी तो है परमात्र सत्य तो नहीं तो अपय नहीं, ऐसा नहीं। कार्य उत्पत्तु अनुपयुक्तम परमात्र सत्यता है, परमात्र सत्यता कार्य उत्पत्ति के रूप में नहीं, उपेय है किम कर्तया इष्यते, परमात्र सत्यता किम इष्यते। ननु गवादिपदम स्वार्थम बोधयत अध्यस्तम इति असिद्धम, गवादिपद अपने अर्थ को बोधन करता है, बोधन करता तो अध्यस्त कैसे होगा, सवादिपद अर्थ को बोधन करने वाला स्वयं अध्यस्त आरोपित कैसे होगा। तस्य च तम बोधयतस तेना अस्ति संगति, तस्य गवादिपदस्य तस्य च तम बोधयत गौ तस्य पदस्य तम अर्थम बोधयत तेना अस्ति संगति, शब्द के साथ अर्थ का संबंध है। तथा श्रुत्यादिरपि ब्रह्मबोधकत्वेन संगति स्याद, श्रुत्यादि ब्रह्म का बोध कौन से, ब्रह्म के साथ श्रुत्यादि का संबंध मानना पड़ेगा। अतस्तद असंगत्व हानि, तो ब्रह्म असंग कैसे होगा, जैसे घट गो को बोधन कराने वाले शब्द का अर्थ के साथ संबंध है, इसे ब्रह्म को बोधन करने वाले श्रुति आदि का भी संबंध मानना पड़ेगा, मानेंगे तो ब्रह्म असंगत्व हानि। इति आशंक्य पद शब्द से अर्थांतर माह, पर जो आने पद शब्द कहा था ये पद पहले कहता था वर्णात्म अक्षरात्मक पद अपने अर्थ का बोधक, ये पहले आया था 92 श्लोक में, अभी दूसरा अर्थ कहते पद शब्द से अर्थांतरम अर्थांतर गवादि, गवादि खुरबिंबो वा पदमित्युपदिश्यते अनन्यतार्थ सिद्ध्यर्थं दृष्टान्तो यं तथा सति। जो परमार्थ आत्मना असत्यं पदं तदपि बोधकं, पद पदम अनेनेत सर्वं वेद गवादि खुरबिंब वा पदम इति उपदेशे, गवादि खुरो का बिंब मतलब खुरो का चिन्ह को पद कहेंगे, गो खुरो चिन्ह मिट्टी में जमीन में है उसको पद कहेंगे। इसी पदे ना अन्वेषण, गो का अन्वेषण करते हैं, पद हो गया ज्ञापक, ज्ञाप्य हो गया गो, दोनों का संबंध है पद चिन्ह के साथ गो का, ज्ञाप्य ज्ञाप्य है संबंध कुछ नहीं, असंबंध अनन्यतार्थ साधक अनन्यतार्थ सिद्ध्यर्थम अयम दृष्टान्त तथा सति, जो अन्य दृष्टांत दिया थे ये कहेंगे दृष्टांत, तो ये दृष्टांत बन जाएगा अनन्यतार्थ सिद्धि के लिए गोपद देंगे, इसे श्रुति इस प्रकार सिद्धि के लिए ब्रह्म के लिए अनन्यतार्थ सिद्धि के लिए हो जाएगा प्रमाण। तद्य खुर बिंब शब्द न तद अंकित देश गृह थे, खुर बिंब का था तद अंकित चिन्हित देश, तथापि कथम उपायन श्रुत्यादिना गम्यमान ब्रह्म असंगम अंगीकर्त सक्यम, श्रुत्यादि उपाय के द्वारा ज्ञान ब्रह्म असंख्य कैसे होगा। इति आशंक्य अनन्यतार्थ सिद्ध्यर्थम दृष्टान्त, अनन्य असंबद्ध अर्थ सिद्धि के लिए दृष्टान्त दिया, गवादि खुराकित देशे पद शब्द सती, पद शब्द हो गया गो खुर चिन्हित देश, उसी देश के साथ गो का संबंध नहीं, कार्यकारण असंबंधी प्रत्येक ज्ञप्त्यर्थम यथा इत्यादि दृष्टान्त, जैसे कार्यकारण असंबंधी ब्रह्म प्रत्येगात्मा, कार्यकारण असंबंधी प्रत्येगात्मा उसके ज्ञान के लिए ये पद शब्द से दिया गया, ये देश देश से जैसे गो का ज्ञान होता है इसी प्रकार इससे प्रत्येगात्मा से ब्रह्म का ज्ञान होगा, अनेन यत सर्वम अनेन यत सर्वम सब कल्पित का ज्ञान हो जाए अनेन पदेन ज्ञानते प्रत्यात्मा। विवक्षितार्थ सिद्धे दृष्टान्त विवरण, दृष्टान्त का विवरण गवादि, गवादिबोध निर्वृत्ति पदत ज्ञान हेतुतः अनन्वित पद ज्ञान गो अनन्वित पद ज्ञान गोपिंडैक अवसायिनी गवादि बोध निर्वृत्ति पद तज्ज्ञान हेतुतः पद तज्ज्ञान हेतुतः गवादि बोध निर्वृत्ति पद और पद के ज्ञान हेतु से गोवादि का बोध संपन्न होता है। ये पद के साथ चिन्ह के साथ गो का संबंध नहीं। अनन्वित पद ज्ञान गोपिंड एक अवसाय पद ज्ञान और गोपिंड अनन्वित है एक अवसाय एक गो अवसायनी निवृत्ति ज्ञान गवादि बोध निवृत्ति अनन्वित अर्थ को बताने वाली पद ज्ञान की निवृत्ति संपन्न संपत्ति। आगे यथैवं नाम रूपादि प्रपंचोपाय हेतुतः अप्रपंचात्मके भूमि प्रत्येक बोध प्रजायते यथा पूर्व के साथ नहीं हुई यथा दृष्टान्त एवं नाम रूपादि प्रपंच उपाय हेतुतः अप्रपंचात्मके भूमि प्रत्ययबोध प्रजायते प्रत्येक प्रत्ययबोध भूमि ब्रह्म में ज्ञान होता है नाम रूपादि प्रपंच उपाय से। यथा ज्ञात खुराकित देश हेतुक ज्ञात खुराकित देश खुराकित देश के ज्ञान दोनों प्रकार कहेंगे तद हेतुक वा ज्ञान हेतु को अथवा ज्ञात देश हेतु को वा नष्टे विवक्षिते गवादो बोध जायते यहाँ विविधसिते बोध है ना विवक्षिते हाँ विवक्षिते है विविधसिते इति पाठो भाष्य यहाँ भाष्य में विविधसित है पाठ इसलिए यहाँ टिप्पणी लिखा है नष्टे विविधसिते वेत्तुम स्थिर इसीते लाभ करना चाहते विवक्षित मतलब वक्तुम इच्छा विविधसिते का तो वेदितुम इच्छा प्राप्त करने इच्छा इधर हाँ विविधसिते शब्द तो कहीं नहीं ऐसा विषय था ठीक हाँ तो उसके अनुसार यहाँ विविधसित होना चाहिए नष्टे विविधसिते गवादो बोध जायते नष्टे गवि विविधसिते गवि बोध जायते नष्ट हुआ जिसको प्राप्त करना चाहते नष्ट मतलब अदर्शन हुआ नष्ट अदर्शन है गौ विविधसिते विदिता विधि लाभे प्राप्त लाभ करने की इच्छा होने पर गवादो बोध जायते अरे विवक्षित कहेंगे तो वक्तुम इष्टित होगा वक्तुम से विविधित चाहिए बात ऐसा है सच ताभ्याम अस्पृष्ट गवादि मात्र विषय तथा सच ताभ्याम अस्पृष्ट गवादि मात्र ताभ्याम पद चिन्ह अथवा उसका ज्ञान दोनों से अस्पृष्ट गो गो को विषय करता है ज्ञान नन्नु न अन्वित पद तज्ज्ञाने अन्वित पद अथवा तज्ज्ञान ये न गोपिंडे न तस्मिन् परिवर्तिता गोपिंडेन अन्वित पद तज्ज्ञाने गोपिंडेन अन्वित गोपिंडेन सह पद तज्ज्ञान अन्वित ये न तस्मिन् परिवर्तिता अन्वित इसलिए उसका परिवर्तन निश्चित नहीं अनन्वित होकर के ज्ञान कराते हैं। इसी बार दार्ष्टान्तिक एवं नाम रूपादि प्रपंच उपाय हेतु से अप्रपंच भूमि प्रत्ययबोध आदिपदम क्रियार्थम क्रियार्थम सैनी नहीं यथे नाम रूपादि आदि पद है क्रियार्थम क्रिया कौन से नाम रूप क्या है नहीं आदि पदम क्रियार्थम अच्छा आते हो नाम रूप क्रिया भी प्रपंच पहले। हाँ ठीक है, क्रियार्थम नाम रूप क्रिया प्रत्येक प्रतिचित यावत, प्रत्येक प्रतिचित यावत प्रपंच पैद प्रत्येक बोध। हाँ प्रत्येक बोध है, प्रतीचि बोध है, प्रत्येक बोध प्रतीचित यावत प्रत्येक बोध तो प्रत्ययात्म प्रत्येक प्रतीचि विषय बोध प्रतीचय बोध प्रत्येक आकारत्वाद वा प्रत्येक बोध अथवा बोध प्रत्येक बोध इसलिए प्रत्येक इति प्रत्येक आकार तो प्रत्येक तदाकार ब्रह्माकार बोधन से प्रत्येक बोध। प्रत्येक बोध क्या है? प्रति प्रति प्रति प्रति प्रत्येक आकार तो प्रत्येक आकार से प्रत्येक बोध का है अथवा प्रतीचि बोध के प्रत्येक प्रत्येक विषय में बोध अथवा प्रत्येक आकार बोध विशिष्ट थे। हो गया था 25। कल्पितस्य ज्ञान साधनत्व साधनाय, ज्ञान साधन है सत्या कल्पित, कल्पित में ज्ञान साधनत्व साधन करने के लिए ब्रह्मण द्वैता संबंधाय च, द्वैते के साथ ब्रह्म का संबंध नहीं और कल्पित नाम रूपादि ज्ञान का साधन हो सकते है। यथा है इत्यादि वाख्यात यथा पदेन अनुबिंदेत श्रुति वाक्य का व्याख्यान। इदानीं आत्मेत्येव उपासित आगे मंत्र है, आत्मेत्येव उपासित इति सूत्र सूत्रावतितारी सया प्रसंजित चौद्य उत्तरत्वेन व्याकृतं चौद्य अनंतरवती। आत्मेत्येव उपासित इति सूत्र वाक्य है मंत्र तस्य अवतितारी सया अवतारयितुम इच्छया अवतरण करने की इच्छा से प्रसन्नित चौद्य उत्तरत्वेन जो प्रसन्नित है आक्षेप प्रसत है उसका उत्तरत्वेन व्याख्यान करने के लिए पहले चौद्य कथन आक्षेप कहते प्रमाण। प्रमाण भूता वेकात्म्यम हे हाँ प्रमाण भूमा वैकात्म्यम विरोधा न प्रतीयते तमन्वया प्रमेयत्वात् तदभावेपि नेक्षते। प्रमाण भूमौ जागृत स्वप्न में विरोधात् एकात्म न प्रतीयते तमन्वया प्रमेयत्वात् तमन्वय अप्रमेयत्वात् तदभावे न इच्छते, तदभावे भी न इच्छते प्रमाण नहीं होने पर भी न इच्छते तमन्वय अप्रमेयत्वात् तम अवस्थाद्वये न वस्तुधीर जागृत स्वप्न में अज्ञान तथा कार्य विरोधात् अज्ञान कार्य विरोधात् उसका वस्तु धेय नहीं वास्तव ज्ञान नहीं तदभाव मानाभाव साप आगे दिया तदभाव प्रमाण भूमो एकात्म विरोधा न प्रमेते तदभावे भी तदभावे प्रमाणभावे मानाभावे साप सुश्रुति में सुश्रुते भी नहीं क्षते तमन्वया अप्रमेयत्वात् तमस्य अन्वयन अप्रमेयत्वात् प्रमेय नहीं है तमन्वय तम अज्ञान का अन्वय और आत्मा अप्रमेय है इसे सुश्रुति में भी न इच्छते आत्मा। अवस्थाद्वय न वस्तुधि अज्ञान तत्कार विरोधा तथा मानवभाव साप तत्रापि न तद्धि आत्मज्ञान नहीं अज्ञान प्रतिबंधा तमन्वयात् तन्मेयत्वासिद्धे तस्य मेयत्वासिद्धे ब्रह्मण मेयत्वासिद्धे एक हेतु